Book 2 أحد عشر Elf Elf الشهور Maanden Maanden يناير Januari Januari فبراير Februari. Februari. Mars. Maart. Maart. April. April. April. Mayo. Mei. Mei. Junio. Juni. Juni. هذه ستة أشهر. Dat zijn zes maanden. Dat zijn zes maanden. يناير, فبراير, مارس. Januari, februari, maart. Januari, februari, maart. أبريل, مايو, ويونيو. April, mei en juni. April, mei en juni. Julio. Juli. Juli. Augustus. Augustus. Augustus. September. September. September. Oktober. Oktober. Oktober. November. November. November. December. December. December. وهذه أيضا ستة أشهر. Dat zijn ook zes maanden. Dat zijn ook zes maanden. Julio, augustus, september. Juli, augustus, september. Juli, augustus, september. Oktober, november, en december. Oktober, november en december. Oktober, november. En december.